3.000 pertsona iragan dira Baionako pausa lekutik azken 3 hilabete hauetan. Etorkinak bide berri batetik pasatzen dira eta Irunetik iragaiten geroz eta gehiago pausa lekuak 3 egunez egiten die ajera gizon emazte eta aujeri beren ibilbidean eta erantzun politikorik ez deno laguntza hori ez da hortan geldituko Pantxika Ibarbur Aterbeko zuzendari ordearen iduriko. Bai segurazki epe luzerako abiatua da. Simpleki gaur egun migrazioaren aktualitate hori lagitzen joaiten baita. Egoera politiko orokor bat irotua da eta erantzun politikarik agertzen ez deno segituko du. Baionan ez balintz izan olako egiturarik, gertatuko zen beste toekietan ikusi dugun bezala, jendea etortzen, dudari gabe eta akapamendu salbaiak usten muntatzen, garbitasunik gabe, duintasunik gabe onargarria ez dena. Gaur egun behar ditugu ekintz arduratsuak eta uste dut Baionak umilki ardura horiek hartu dituela. Jean-René Etxegarai Baionako auzapezaren xedea ajeraren kostua banatzea zen, baina mementuko estatuak eta departamenduak jakinarazi dute ez dutela parte hartuko elkargoak eta erriak egiten duen 150.000 euroko inbertsio hortan.